الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت دلیل توحید عقلی اعترافی یہ وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان لے. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ ام من اصل کا ام من اب ام من ام جو ہے من کا تیا ہے. کیا مطلب؟ یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں کون دیتا ہے؟ چلو یہ نہیں تو یہ بتا دو. اس کی مثال 20ویں پارے کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی، ذرا دیکھو. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. میں نے وہاں پر حاشیہ بھی لکھوایا تھا، اصل میں امن اصل میں کیا تھا؟ ام من. اور منقطع والا جملہ کیا لکھوایا تھا؟ ام منقطع ہے اور ام بمن بل ترقی کے لیے ہے. اب دیکھو کل میں کو مین سمائی و لرز امن کا، امن اصل میں ام من تھا. اور ام من کا تیا ہے، یہ معنی نہیں کہ پہلی بات غلط ہے، اس لیے اس سے اعراض کیا. بلکہ یہ سابق سے محض انتقال ہے. یعنی تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ خیر دوسری بات بتا دو. خیر دوسری بات بتا دو، یہ مطلب ہے. چلو جی، کل میزوں من السماء والارض. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ایک ام یمن کو سما والابصار. چلو دوسری بات بتا دو، یا کون مالک کان کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور یہ بتائیے مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کون تدبیر کرتا ہے؟ الامر اصل میں تھا امر العالم. کیا تھا جی؟ اب امر العالم، اس عالم کو حذف کیا اور اس کے عوض میں امر کو الاحلام دے دی. عبارت میں یدبر الامر کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی. کتنے سوال ہو گئے، روزی کون دیتا ہے ایک، اچھا خیر یہ بتا دو کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے دو، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے تین، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور جہان کا نظام کون چلا رہا ہے چار سوال. فَسَيَكُونُونَ اللَّهِ پس ضرور کہیں گے اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. فَقُلَّ فَلَا تَتَّقُونَ ما قبل پر متفرے. فَقُلَّ فَلَا تَتَّقُونَ پس فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس کیوں نہیں بچتے ہو شرک سے؟ کیوں نہیں بچتے ہو؟ نیچے لکھا ہے مدارک کا والا الشرک فی العبودیہ اذا اعترفتم بالربوبیہ، جب تم ربوبیت کا اقرار کرتے ہو تو عبادت میں بھی شرک سے بچو نا. اگر ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے بن گیا؟ مانا اب اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے یا مانتے تھے؟ صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے۔ سورۃ المومنون دیکھو 18واں پارہ۔ انشاءاللہ جب مسئلہ الہ شروع کریں گے اس میں یہ مقام دیکھیں گے۔ یہ سورۃ المومنون اور آیت نمبر کھولیے 84، آیت نمبر 84 صفحہ 514۔ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ کل من الارض، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس ذات کے لیے ہے زمین؟ زمین کا مالک کون ہے؟ ومن فیہا، اور وہ مخلوق جو زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر والی مخلوق کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیکونون للہ، ان قریب کہیں گے صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے۔ قل افلا تذکرون، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع، فرما دیجئے کون مالک ہے سات آسمانوں کا؟ رب کا معنی مالک، کون مالک ہے بڑے عرش کا؟ سیقولون للہ، ضرور بھی ضرور کہیں گے صرف اللہ ہی مالک ہے اور کوئی نہیں۔ قل افلا تتقون، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غیر اللہ کی عبادت سے نہیں بچتے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، آپ فرما دیجئے کس ذات کے قبضے میں ہیں اختیارات تمام چیزوں کے؟ وہو یجیر، اور وہ اللہ پناہ دے سکتا ہے جس کے مجرم کو چاہے، ولا یجار علیہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، یہ صفت کس کی ہے؟ پناہ دینے والا کون؟ تمام چیزوں کا اختیار رکھنے والا کون؟ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں یہ صفتیں۔ قل فانا تسحرون، فرما دیجئے پس تم جادو کہاں سے کیے جا رہے ہو؟ جادو ہو گیا ہے، کیوں مسئلہ توحید نہیں مانتے؟ سورۃ العنکبوت دیکھیے، یہ آیت نمبر 61، آیت نمبر 61 جی 591۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا؟ سورج اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، چاند اپنی، صدیاں گزر گئیں، ان دونوں کی ڈیوٹی میں بال برابر فرق نہیں آیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ کریم نے کیا ہے۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، ان کو ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں؟ ایک آیت چھوڑ کر لیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے، فأحيا به الأرض من بعد موتها، پس زمین کو پانی کے ذریعے اس کے ویران ہونے کے بعد آباد کر دیا، یہ کون کرنے والا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، اتنا تو تم نے مان لیا۔ آ جاؤ جی ہوا میم میں، یہاں انداز، صفحہ 715 جی 713، آیت نمبر 9۔ زخرف، یہ دیکھیے جی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کس ذات نے جو زبردست ہے، العلیم سر زر قلم رکھنے والی ہے، اللذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور زمین میں تمہارے فائدے کے لیے راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ مکے والے مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے، خالی اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے۔ بس ایک چھوٹی سی بات قابل اور ہے، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، آپ ان سے پوچھیں کہ سارے جہان کا مدبر کون ہے، مدبر تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، تو ابو جہل بھی کہتا تھا کہ ساری کائنات کا مدبر نظام چلانے والا اللہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا کہا، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، اختیارات والا، مختار، سب کچھ اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اجازت دے دی جو مرضی ہے کر، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ بس جان چھوڑ گئی، کیا کہا مولانا احمد رضا خان نے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اب جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ساری کائنات کا مدبر مانے، آپ فیصلہ کریں، ابو جہل اور اس کی پارٹی کہتی ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ساری کائنات کا مدبر و نظام چلانے والا اللہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، سارے جہان کے کام کرنے والا مدبر عبد القادر ہے۔ اب آپ بتائیں ان دونوں میں سے بہتر کون تھا، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آگے چلو، فذلکم اللہ ربکم الحق، انہی صفتوں والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اور ہے بھی کون سا الحق، ربکم ال، آ جاؤ جی پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، انا ارسلناک بالحق، انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صفا 38، انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے بالحق، اللہ کریم رب حق، اللہ کہو گے تو میں آگے چلوں گا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، ٹھیک۔ سورۃ آل عمران کھولو ابتدا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، صفحہ 82، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اللہ کریم کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، یہ مسئلہ مان لو، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، مان لو مان لو، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کون سی کتاب ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن کتاب حق، اللہ رب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، اور قرآن کتاب حق۔ آ جاؤ مولانا 26واں پارا سورۃ الفتح، والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، صفحہ 752، والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، اللہ رب حق، آپ رسول حق، قرآن کتاب حق، اسلام دین حق۔ سورۃ الانفال، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. 275. والذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں, وہاجروا اور ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا, مہاجرین کی جماعت ایک. نمبر دو, والذین آووا ونصروا وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے ہیں, تعاون کیا, ہیلپ کی. فرمایا مہاجرین اور انصار دونوں جماعتوں کے بارے میں اعلان سن لو, اولئک هم المؤمنون حقا. مہاجرین و انصار مومن حق, مہاجرین و انصار کتنے حق آ گئے؟ پانچ. اللہ رب حق, آپ رسول حق, قرآن کتاب حق, اسلام دین حق, صحابہ مومن حق. سورۃ الرعد آیت نمبر 14, یہ سارے حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا, عقیدہ یہ رکھو کہ لہو دعوت الحق. لہو دعوت ٹھیک. کھولو حوالہ آیت نمبر 14 جی, صفحہ 379. لہو دعوت الحق, اللہ ہی کے لیے پکار حق, اللہ ہی کے لیے پکار. لہو دعوت الحق, اللہ ہی کے لیے پکار حق. انبیاء علیہ السلام کی شان برحق, لیکن حق پکار صرف اللہ کی ہے. لہو دعوت الحق, والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے اللہ کریم کے سوا. لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت آپ بتوں والی ایسے پڑھتے ہیں, یہ والذین دلیل یاد ہے, صراط الذین سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین, راستہ ان بتوں کا نہیں. کیوں نہیں؟ بتوں میں بتوں والا معنی کروں گا. صراط الذین کیوں بولے رفیق صاحب؟ راستہ ان بت کیوں؟ بتوں والی آتے ہیں ساری. صراط الذین, راستہ ان بتوں کا. اوئے اوئے اوئے, توبہ توبہ توبہ توبہ. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہاں بھی کون سا لفظ ہے؟ والذین یدعون من دونہ, جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کریم کے سوا. لا یستجیبون لہم بشیئن, وہ ان کو ذرا برابر بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں. الا کباسط کفیہ الی الماء, مگر مثل پھیلانے والے کہ اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرح, پیاسا ہے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑے, پانی پانی پانی بنی تیری مہربانی, آ پانی بنی, آ آ میرے منہ میں آ. نہیں اب لوگ افا ہوتا کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے. اللہ فرماتے ہیں ماں ہوا بے بالی, ماں ہوا بے بالی, ساری زندگی پانی کو بلاتا رہے لیکن پانی اس کے منہ میں آنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کو پتہ ہی نہیں ہے کون مجھے بلا رہا ہے, پانی نے سنا ہی نہیں ہے. مرد اگر پانی تازہ ہو وہ سن لے گا. کمال کرتے ہو, تازہ نہیں ہے نا, نا پانی ترو تازہ کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں سنے گا, پھر بھی پانی کو پتہ نہیں ہے. جن کو پکار رہا ہے ان کے جسم قبروں میں ترو تازہ کیوں نہ ہو پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہے, پھر بھی وہ نہیں سن رہے کون بلا رہا ہے. بما دعا, کیوں پانی تب تیرے منہ میں آتا تو رسی لگاتا, ڈول لڑکاتا, ڈول کو بھر کر کھینچتا. جن کو تو پکار رہا ہے روح والی رسی کٹ چکی ہے, کیسے آئے منہ میں پانی. وما دعا المسلمین الا ہے جی, وما دعا المؤمنین, ما دعا سربودے میں ایک قصبہ ہے بہت بڑا ساہیوال, ہم گزرتے رہتے ہیں. تو ساہیوال کے اندر ایک ہندو تھا, وہ مسلمان ہو گیا, شیخ عبداللہ. جو مسلمان ہو جائے ہندو تو پھر ان کو شیخ کہتے ہیں, مسلمان ہو گیا. اللہ کی شان مسلمان ہوا, پھر اس نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھاتے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ پہنچا. بند کر میں سمجھاؤں گا. کوڑے والوں کی کوٹھیاں دیکھی ہیں میں نے, دیکھی ہیں. 34 چنیوٹ کے مصری کام کر رہے تھے, چار کوٹھیاں ان کی, ذرا بات غور سے سننا، میں نے پھر بات شیخ عبداللہ والی سمجھا دی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہے راولپنڈی کا، وہ مجھے لے گیا۔ اس نے کہا کہ میرے دوست ہیں چریوٹ کے، یہ ٹھیکیدار ہے جو میرا دوست ہے بڑا پیارا، تو وہ میرے دوست ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کو ان کی کوٹیاں دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ان کے مہمان خانے میں گئے، تو جو مستری چنیوٹ کے کام کر رہے تھے وہ 34 تھے۔ ان کا جو بڑا ہیڈ مستری تھا ہمارے دوست کا، وہ دوست کا ملے تو اس نے ہمیں تصویریں دکھائیں کہ ہم نے لکڑی کا یہ کام کیا، یہ کیا، چنیوٹ کے بڑے کاریگر مشہور ہیں۔ اس نے کہا، وہ جو مستری چنیوٹ کا تھا، کہ ہم 34 آدمی ہیں اور 4 سال ہو گئے ہم کام کر رہے ہیں لکڑی کا، ابھی تک ایک کوٹھی کے ایک مہمان خانے کا کام ختم نہیں ہوا۔ 4 کوٹھیاں، 34 مستری اور ایک کوٹھی کے ایک مہمان خانے کا کام ختم نہیں ہوا۔ اس نے باقی کوٹھیاں بھی دکھائی، ابھی تو خالی پڑی تھی، ایک مہمان خانے میں لے گئے۔ عجیب و غریب ہم نے کام دیکھا۔ تو ہمارا ایک اور دوست تھا، وہ پنڈی میں بینک میں مینیجر ہے، اس نے کہا کہ گورڑے والوں کے پاس، پیروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اب ذرا سمجھنا، جہلم، چکوال، راول پنڈی اور اٹک، یہ جو ڈویژن کے اندر 4 بڑے ضلع ہیں، اگر ان 4 ضلعوں کے فقیر اکٹھے کیے جائیں، غریب بندے، اور گورڑے والے پیر خالی اپنی زکات نکالیں، تو ان 4 ضلعوں کے اندر کوئی بندہ غریب نہیں رہ سکتا۔ 4 ضلعوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب مولانا آپ یہ سمجھیں کہ گورڑے والے یہ مرید تھے سیال والوں کے۔ اب میں نے اصل بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے، گورڑے والے یہ مرید تھے سیال والوں کے۔ اسی طرح پھر دادن خان کے قریب ایک دربار ہے، تو وہ بھی مرید انہی کے ہیں۔ یہ اٹک میں چورا شریف ہے، وہ بھی مرید انہی کے ہیں۔ اسی طرح علی پور سیدان شریف سیال کوٹ میں، وہ بھی انہی کے مرید۔ تو سیال کی جو گدی تھی یہ پنجاب کی بہت بڑی گدی تھی، اور سیال کے پیروں کو لوگ الہ سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے۔ خیر ہمارے یہ وہاں بچرا کے جو ملک تھے بڑے، یہ 84 شہروں کا مالک تھا، جو بڑا ملک مظفر تھا، تو یہ بھی ان کا مرید تھا، بڑے بڑے دنیا دار ان کے مرید۔ تو شیخ عبداللہ وہ چونکہ سہیوال کے تھے، اور 6 کلومیٹر کا سفر ہے سیال کا اور سہیوال کا، علاقے میں بڑا نام تھا ان کا، وہ شیخ عبداللہ حضرت صاحب کے پاس آ گیا جی پڑھنے۔ تو یہاں پر تو روز فتوے لگتے تھے کہ جو غیر اللہ کی پکار کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے بغیر دوسرے کو عالم الغیب سمجھے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے بغیر کسی اور کا سجدہ کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے بغیر کسی اور کے نام کی منت منوتی دے وہ مشرک ہے۔ شیخ عبداللہ نے یہ فتوے سنے تو حیران ہو گیا۔ اچھا جب اس نے ایک دن حضرت صاحب سے کہا، حضرت مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ، حضرت، اس نے تو سریکی میں کہا، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت آپ سختی نہیں کرتے؟ حضرت کیا مطلب؟ جی آپ جو ہے یہ جو شرک کر رہے ہیں، آپ ان پر فتوے لگاتے ہیں، جو غیر اللہ کی پکار کرے وہ مشرک ہے، اللہ کے بغیر دوسرے کو پکارے وہ مشرک ہے، تو آپ سختی نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا، تو حافظ ہے؟ اپنی شرح کی لگا، حافظ ہے تو، حافظ ہے؟ اس نے کہا جی میں حافظ ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پڑھ، لہو دعوت الحق، پڑھ۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، لہو دعوت الحق، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الماء لیملأ فاہ وما ہو ببالغ وما دعاء الکافرین۔ حضرت نے ایسے دیکھا، ذرا لیٹے ہوئے تھے، یہ پہنچا نا شیخ عبداللہ، حضرت آپ سختی کرتے ہیں، ان پر فتوے لگاتے ہیں، وما دعاء الکافرین۔ حضرت نے جب دیکھا نا ایسے کافرین پر پہنچا، ایسے دیکھا بات، شیخ عبداللہ کہتا تھا کہ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا حضرت مسئلہ سمجھ آ گیا، جو غیر اللہ کی پکار کرے وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت نے صبر صبر صبر، آگے نہ بڑھ۔ حضرت نے فرمایا، اگا نہ بڑھ، یہ میاں والے کی بولی ہے، صرف اگا نہ بڑھ، آگے نہ بڑھ، بس یہیں رہ، اللہ کے بغیر جو دوسروں کی پکار کر رہا ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آ جاؤ جی، ہم نے جو مسئلہ عرض کرنا تھا، اللہ رب حق، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، قرآن کتاب حق، اسلام دین حق، اور مہاجرین و انصار صحابہ مومن حق، لیکن یہ حق ماننے کا فائدہ تب ہے کہ عقیدہ بندہ کیا رکھے، لہو دعوت الحق۔ اور یہ جو مسئلہ نہ مانے اولئک هم الکافرون حقا، وہ بھی کھولو، حوصلہ اور راجن پوری ہو. صفحہ دسو سورۃ النساء چھٹا پارا پہلا صفحہ. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. جو یہ مسئلہ نہ مانے پھر اولئک هم الکافرون، آپ ڈر گئے ہو، اس وقت تو چیختے تھے حق حق، آپ ڈر گئے ہو. اولئک هم الکافرون وآعتدنا للکافرین عذابا، یہاں بات کریں گے. آ جاؤ، چھ نمبر ہمارے یاد ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ اشاعت التوحید کے چھ نمبر ہیں. یہ اپریل میں جو اجتماع تھا ہمارا لاہور میں، تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ چھ نمبر بیان کریں، میں نے یہ چھ نمبر بیان کیے. آ جاؤ جی، فذلکم اللہ ربکم الحق، انہیں صفتوں والا اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں، ذالکم تمہیں، فذلکم اللہ ربکم الحق، انہیں صفتوں والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے حق سچا، فماذا بعد الحق الا الضلال، کیا رہ گیا، ماذا کیا رہ گیا بعد الحق، حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے. حق کیا ہے؟ ہو عبادت اللہ تعالی وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا حق ہے. الا الضلال، اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ گیا؟ فانا تصرفون، تم کہاں پھیرے جائے، اور ٹھنڈے کتوں لگ گئے نا، تمہیں ٹھوکرے کہاں سے لگ گئی ہیں، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ پچھلے کے من علی الحق کے الا الضلال وانی توحید الشرک، حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف پھیرے جا رہے ہو، توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف پھیرے جا رہے ہو. آ جاؤ مولانا، کذالک حقد کلمت ربک، کذالک حقد کلمت ربک، اسی طرح تسلی، میرے پیغمبر فکر نہ کرو، کذالک حقد کلمت ربک، جس طرح یہ ایمان نہیں لائیں گے اسی طرح ثابت ہو گئے کلمے تیرے پروردگار کے. اللذین فسقوا، ان لوگوں پر فاسقوا، جنہوں نے حد توڑ دی ہے، شریعت کی حد سے یوں نکل چکے ہیں، نافرمانی جنہوں نے کی ہے. کیا انہم لا یؤمنون، یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو حد کراس کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. فاسق، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ لا یؤمنون کی، فاسق ہیں اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. اور انہم لا یؤمنون، یہ بیان ہے کلمت رب کا، اور کلمہ کے نیچے اصلی کلمہ، اور فسق اوپر تمام متمرد سرکش. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ، فرما دیجئے میرے ماں، پھر سجر، پھر اللہ نے ڈانٹا ان کو، هل من شرکائکم، فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے، من یبدا الخلق، جو نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کر سکے. پیش کرو جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو. میں نے واڑی گھڑ والی میں درس دیا دورے کے دوران، تو میں نے کہا نہیں یا خلوق صبح با مکھی نہیں بنا سکتے. صبح کا وقت تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو بڑے سپیکر کھولے تھے. میں نے جب درس بند کیا، ساتھ مولوی صاحب نے سپیکر کھول دیا. اس نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، یہ کیوں کہا ہے؟ آواز بھی اس کی بڑی ڈراؤنی ہے. تو صبح کا وقت ہو، پھر رمضان کا مہینہ ہو، خاموشی تاری ہو، آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ تو مکھی نہیں بنا سکتے؟ اب ہم حیران ہو گئے، بس اس نے چڑھائی کر دی مجھ پر، میں نے سپیکر کھول دیا. میں نے کہا میں کیا کہتا کہ بھینس نہیں بنا سکتے، گائے نہیں بنا، کیا قرآن میں ہے نہیں اخلوق زباب مکھی؟ تو بات قرآن کی ہے. اب جس کو چڑ ہوتی ہے تو چڑ ہم کیا کریں. میں یبدا الخلق، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے جو نئے سرے سے پیدا کر سکے مخلوق، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹا سکے قیامت میں. سورۃ الروم کھولو جی، آیت نمبر 40. سورۃ الروم آیت نمبر 40، 598 صفحہ. ہاں جی، یہ دیکھو، اللہ الذی خلقکم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. اللہ کریم وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں روزیوں سے مالا مال کیا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا. یہ بتاؤ حال من شرکائکم, کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے, من یفعل من ذلکم من شیء, جو کر سکے ان چار کاموں میں سے کوئی چیز, پیدا کرنا, روزی دینا, موت دینا, زندگی دینا, ان چار کاموں میں سے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو ذرا برابر بھی کر سکے؟ سبحانہ, اللہ شریکوں سے پاک ہے, اللہ شریکوں سے متعالی ما یشرکون, اور اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. آ جاؤ جی, کل قل اللہ یمد الخلق. سبحان اللہ, مانا دیکھو تو انداز سمجھاؤں, قانون کیا ہے دنیا کا؟ اگر میں سوال کروں تو جواب آپ سے سننا چاہیے مجھے, یہ کوئی تک ہے؟ سوال بھی میں خود کروں, جواب بھی خود دوں. قانون کیا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کسی پر تو دوسرے کے جواب کا تو انتظار کرنا چاہیے. اب ذرا خیال کرنا, یہاں آمنہ کلال سوال بھی خود کر رہے ہیں, جواب بھی خود دے رہے ہیں, حالانکہ قانون کیا ہے کہ سوال اگر کوئی کرے تو اس کو دوسرے کے جواب کا تو انتظار کرنا چاہیے, وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہاں سوال بھی خود کیا, جواب بھی خود دیا. حضرت مولانا حسین علی کا انداز سنو, قل اللہ یبدأ الخلق, یہ بس تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو نئے سرے سے پیدا کر سکے, پھر قیامت میں اس کو لوٹا سکے؟ ہے تو بتاؤ جواب. قل اللہ, آپ خود فرما دیجئے میرے پیغمبر, اللہ ہی ہے نا. کیا مانا کیا؟ اللہ ہی ہے نا, اللہ ہی ہے نا, یبدأ الخلق, جو نئے سرے سے پیدا کر دے. بولی صاحب کے مانا کی کم, اللہ یبدأ الخلق جی, نئے سرے سے کیسے لفظ کیا کہیں گے؟ قل اللہ, تو یاد کر, یہ یاد کرنے ہیں انداز, آئیں گے پھر انشاءاللہ. اللہ اللہ ہی ہے نا, میرے پیغمبر خود کہہ دو اللہ ہی ہے نا, تو نئے سرے سے پیدا کر دیں مخلوق. سما یعید رحیم یار خانی مانا سنا میں آپ تو صحیح انشاءاللہ. ہاں اللہ الخلق, مولانا سراج کہاں سنانا ہے؟ مکران میں سنانا ہے, ٹھیک ہے, پنجور میں سنانا ہے. یہ مانا اللہ یبدأ الخلق, مولانا سب سے زیادہ طویل سفر کر کے آئے ہوئے ہیں. اللہ یبدأ الخلق, انہوں نے کراچی میں مجھ سے دو دورے پڑھے ہیں. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ ہی ہے نا جو نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق, پھر اس کو دوبارہ قیامت میں لوٹائے گا. فأنا یوفکون, اس تحقیق کے بعد کہاں پھیرے جا رہے ہیں, ٹھوکرے کہاں سے ان کو لگ گئی ہیں؟ قل هل من شرکائکم, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے من یہدی الحق, جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ کوئی ہے تو پیش کرو. کل, وہ تو ہو گئے خاموش. کل, آپ خود کہہ دیجئے اللہ, اللہ ہی ہے نا, آپ خود کہہ دیجئے اللہ ہی ہے نا, یہدی للحق, جو حق کی رہنمائی کرتا ہے. آپ میں یہدی, کیا پس وہ اللہ جو رہنمائی کرتا ہے, یہدی کے نیچے اللہ لکھیے, کیا پس وہ اللہ جو رہنمائی کرتا ہے, للحق, حق کی طرف, حق کو حقدار ہے, حق کو, خیال کرنا, تفصیل والا معنی نہیں کرنا مہربانی, حق کو حقدار ہے, جو اللہ حق کی رہنمائی کرتے ہیں حقدار ہے. ایتبا, کہ اس کی بات مانی جائے, ایتبا, اتباع کی جائے, اس کی بات مانی جائے. ام اللہ یہتی, یا وہ جو نہیں رہنمائی پاتا, جو نہیں رہ پاتا. سبحان اللہ, دیکھا میں طرف, ایک جملے میں بات کو سمیٹوں. جس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا, اس کو خود راہ نہیں مل رہی, جملے پر غور کرنا, اس کو خود راہ نہیں مل رہی, خود بھٹک رہا ہے, راہ نہیں مل رہی, راہ نہیں پاتا. جس کو خود راہ نہیں مل رہی, اس کے پیچھے چلنا چاہیے, یا جو اللہ حق کی رہنمائی کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، فیصلہ تم پر ہے، یہ انداز ہے۔ اللہ مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے جو خود رہنمائی کا محتاج ہے، اس کے پیچھے کیوں چلنا چاہیے؟ پیچھے اس کے چلنا چاہیے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ فما لکم، او کیا ہو گیا ہے تم کو مشرکو، نیچے کیا لکھا ہے مشرکو، او شرک کرنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ توحید کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنہ، اللہ اللہ، اس عقیدے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، نہیں پیچھے چل رہے ان کے اکثر لوگ مگر بے اصل خیالات کے۔ کس کے؟ حضرت صاحب 18 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے، کوئی بنیاد کوئی، حضرت صاحب دیوار پر بیٹھے، ٹھوکر جو ماری دیوار گھوڑے کی طرح بھاگ پڑی، تو میں واہ واہ واہ بھائی، نعرہ غوثیہ لوگوں نے گوا دیا، مزہ آ گیا، آج تقریب کا بڑا مزہ آیا استاد جی، آئے ارے چس کر دیتی ہے، واہ بھائی واہ، ٹھیک ٹھیک، نہیں پیچھے چل رہے سر ان کے مگر سننا بے اصل خیالات کے پیچھے جان رہے ہیں۔ ان سننا لا یونی من الحق شیا، یقیناً بے اصل خیالات زن گمان نہیں کام آ سکتا حق کے ثابت کرنے میں، من الحق حق کے ثابت کرنے میں، شیا ذرا برابر، حق ثابت کرنا ہے تو گمان کام نہیں آتے، یہاں وزنی دلیل چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقینا اللہ جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں، وقت پر سزا دے گا۔ آگے تمہید ہے انشاءاللہ صبح۔